asap kering sudah tetesan air mata. Jika ku harus tanpamu, ku rasa ku takkan hidup. Mataku tanpa matamu, ku rasa takkan melihat. Hatiku tanpa langkahmu, ku rasa takkan berjalan. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya. Hanya untuk kamu. Mataku tanpa matamu, ku rasa takkan melihat. Kakiku tanpa langkahmu, ku rasa takkan berjalan. Cintaku sebesar dunia, jagat raya. Hanya untuk kamu, cintaku tidak akan musnah meski ku menutup mata. Tetap selamanya. Tanpa hatimu, ku rasa ku takkan hidup.